أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مسيح ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقبل الله قرضا حسنا فيضاعفه له عذاب كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلى قليل منهم والله عليم بالظالمين مقصد سورة البقرة بيان السرور والسرور اثبات التوحيد اثبات الرسالة جهاد في سبيل الله انفاق فی سبیل اللہ تو سورت کے سرور میں سرید ادارہ کی سورت سرور عیسو کی تقسیم ہے اول عیسا آیت نمبر 100 پوری پائی کے اول مسئلہ اثبات توحید دوم عیسا 101 میں 176 پائی کے دوم مسئلہ اثبات رسالت دوم عیسا 177 میں 253 پائی کے بیان دے جہاد فی سبیل اللہ اور سلورم عیسا 256 ناشرہ پوری پائی کے بیان دے انفاق فی سبیل اللہ اول عیسی در بابونی کے بائن سوئی دعوت اول عیسی آیت نمبر 21 کی دوم عیسی 101 میں 176 بولی چھوا اس بات در رسالت کا دفع دنا ہے ترازو نوغا بائن سوئی دعوت دوم عیسی 101 نمبر آیت کے وقت در عیسی بابان در جہاد باندی شروع دا در جہاد در مناظر مغمی دیو جی در جہاد در مناظر دی ابتدائی درمیانی وصلی دی صورت کی ابتدائی منزل بیان کی دی ابتدائی منزل دفار در خبر ضروری در مجاہد ٹریننگ در ملک اندرونی اصلاح عمل کے در نہ اصلاح امن ادارن یہ دکور اصلاح کہ در مجاہد کو روح ہے در مجاہد ٹریننگ تربیت دفار لس صفات بیان اول پلے دا عقیدے سر مطابق پلے دا عمل سر عقیدے سر مطابق دے دفار چیتے میں بزدگی ہو جی دا عمل سر مطابق دے دفار چیتے میں سستی ہو جی دا قدار دو شروع نہ بزدری اور سستی مجاہد کی دا جہاد نہ دعو پیدا کی جہاد تن کھلی دے جہاد دنی سے دے چیتے کی بزدری اور سستی پیدا مرد اسلام کے پاس سرور قوانین آیت نمبر 178 مرس کو یہ اور قصاص میں قوانین دویم تقسیم اور اموال میں قانون شرعی در حکم سوم بے ارتباط نفس اور سرور نہیں آنے ارتشا اور یا دکور بے اصلاح اطلاح سحکام یہ دکور میں شربا بکر والا بازی مناسب خرچ تھی دویم آیت نمبر 215 دویم دکور میں شربا آیت نمبر 216 کی دکور میں شربا مجاہد بھی کھلک تھی دریم حکم آیت نمبر 217 تھی کہ دکور میں شربا دیر فائدی دفعہ ادب نقصان کی برداشت کی سلورم 218-19 کی کہ دکور میں شربا دلنے کی فائدی دفعہ ادب نقصان نہ کی دارنگی بیزم حکم آیت نمبر 220 کی کہ در اعتمانہ میں اصلاح بگے شہر پر رکھے اسپگم حکم آیت نمبر 221 کی کہ لغلق اخر کو شرب تعلق نے سادی اس پر لوری میں رکھے دم شکار ہو شاہر کچھ وہ حکم اگر شکار نے بنے کہیں کہ لاغین اللہ منع کرے نہیں آنے رفاج نمبر آیت نمبر 222 اتم حکم با مقصد اکار بکھے بے مقصد اکار بنا کے مقصد الجماع اتم حکم آیت نمبر 223 224 کی نہ حکم تعظیم ملا دا بیزائے بدالا نون نے استعمالی اور رسم حکم حکم ایلا چرخل نوا قسم نخری یہ اور رسم حکم طلاق کے کخل سے کو روگ لانے رہے بہت طریقے میں طلاق ہوتے اور دو رسم حکم حکم رضاعت معشوم نے مثال طلاق کچھ دسلی و دخلے طلاق کچھ نہ معصوم نہ دبر اور کل جمع سلا کچھ داغی بائیں حکم یا دیا رسم حکم طلاق اور کی خدا خاون بھی مرشی طلاق نہ نہیں دے کرے وہ خاون بھی مرشی بیا کو سن بھی دیتی نہ داغی بائیں حکم چلو میں سو رس پڑے سولسم حکم حکم خطبہ چې دې کونډه لا د نکاح پیغام وسنګ ورکول شي دې لسم حکم حکم طلاق غیر مطلوب بها مطلب خاوند طلاق ورکی مخکې وایي چې طلاق یې ورک او ځکه خاوند چې وخت یې کړی دی مداخې عزت بیا چانت دی کوئی شي او دارنګه چې خاوند دې مړ شي داغې عزت بدل لې لیکن چې کله خاوند طلاق ورکی ولا لیدلې نه داغې عزت بدل خبره وایي کې دوه صورتونو کمهر مقرر یعنی مقرر وخت نکاح کمهر مقرر او نیم مهر د خزې حد نسخه هغه اخلي او کنا اخلي او کسره پوره ورکی او کنا نیم ورکی اوس په خیر او کمهر نیم مقرر جامه جوړه بیا سپارسمو کوم المحافظه دوه صلوات ولسمو کوم الوصيه بين الازواج او اتلسمو کوم حکم المتاع تر دې نه پوری هغه اخره کې د احکام او د بیانو علت بیان کړ کدار کو یو الله لكم آیات لعل لكم تعقلون کتا سو کې اکر لاشي نه کتا سو کوي ول دې ده دا بیا ترغیب ورکې دی آتا په زجر د متقاسمین سره متقاسل مین تی کاف الف دا یو زید سین لام یینون متقاسلین جمعران متقاسل سستو توی ترغیب ورکی جیاد تا پا زجر دا متقاسلین مشار دا سخلقو دو وجوهات بیانی دعا مطلبون بیانی علماء دی یو دا بیانی چرا بازی بازی وی چرا دین مراد سخلقو چغی دا جیاد نا تختیدل چی دا جیاد وکا متوشو دا اللہ دا طرفا پیغمبر دا طرفا دا امین طرفا نذیر جہاد نے تخیدل کہ وہ جہاد جو مر دینوں حسن اس لگا دے منافقان جسے محسوس تھے مدید جہاد نے تخیدل نو یا اللہ پی اللہ مرکل پلا رکھی اور بیرا جو نکلی دی اور تیو خودل چھو برے مر دالا مر کو جو دالا پہ اشتیار کے دی یہ دا واقعہ وہ جو بیانی دری آیتنو اور سو پی چلے دینا مراد چخلقو یعنی جو مرن تختیدل چپر سزے کی دا تعاون ہوئی مثال یو بیماری خورش لکا سو وقت خیدت دا کرونا پوش یو بیماری پر اوزے کی را خورشی محدیث سے پیغمبر علیہ السلام دا ہے دوبارہ کی کہ اوزے کی تعاون یو مرضی جہر یو مرضی پوش یو مرض خورشی جہر ہوئی او نبی علیہ السلام دے دا سیدہ کو بارک کی فرمائی چی ما آغازے تزئی او نبی دا آغازے نسو کروزی دیکھ شا حضرت کی داغی ہو جلالا چی بازی خلق لگل دی کی دا عقیدی دا خرابی دو یو شبہ رازی حضرت اگر بازی خلق و بیادا سوچ کی چیرا یعنی کم سڑے چی دا تعاون کی مطبع بیماری اوزے کی خوردہ دا آغازے نروزی کوئی نو اگر نور خلق مثال کاغی دے مثال نشی بکی او دا چکم درو ہوتے دے بچی او بے بخلق دا سوچ کے چیارا او گورا اغو تا اغو بچ او گورا منگونو ہوتے مطلب یعنی باغا دا اللہ پا کارونو باندی ہو سوال یو اعتراض رات کوئی او دارنگی کم مثال کئی سوڑے دا باہر نرال شی اغزے تا چکم دے کی بیماری خورا دا یو سڑے باہر نلال حل تا کوش او دیار دا مرش مبادی خلا بیا ہوئی چرا پلانکی ایڈا تنے ویتے لے نویر نمو مرشی رے حالانکی دے انسان چسو مقرری آگا دا اللہ دے طرف دا مر دا اللہ دے طرف دے جون دا اللہ دے طرف دے ادھے وجہ نبی علیہ السلام فرمائی چرا یہ زوی کی او تعاون خور بھی بیماری خورے نما غزے تزئی او ما غزے نرازئی کہ مطلب آگا بیماری با غزے کی پارش چی باہر خورا نشی مطلب بنا رہے ویدادی دا تعاون دا مرض یو سمرض بو داغین تختیدر دا مرگ تختیدر ویلا مرگ پر بیا را جلدی پڑی دی او دیو خودن چینا مرگ او جلد اللہ پر اختیار کرے اوش او بہر دا جہاد دا خبر دا بیان دا جہاد شروع رہنو چی دا جہاد سرول گلا بہتر دا وش الم ترئ الذين ايتن غوريا كسانتا اتني خبر الم ترى ايتن غوري مطلب اصل کی مطلب دے دے ایتنی خبر الم تعلم الم ترى الى الذين ايتن غوريا كسانتا ايتنی خبر دی خبر نہ وش دغه ایت غوري نو مطلب دا عقل من لیدری لیدی وش او دبرې چې دا وی خبر مون تر را رسیدلې مون دا وی مطابق خبره کو الم تر الى الذين ایتن غوريا کسان ایتنی خبردار کسان نه خرج مومن دیارین چوت له پور نو پور نه و هم اولوفن ودا سیال کی جیبیو جیبیو اولوفن زرگونه اولوف د الف یا مدا وش یعنی بزرگونو باندې الم تر الى الذين ایتن غوريا کسان تا ایت خبر نه دا کسان خرج مومن دیارین معنا دا چې ٹھیک ده ایتن غوريا کسان تا حقیقت کې د دې مطلب دا دی چې ایتنی خبر دی آ کسان وجه خرج مومن دیارین کیو تند پورن پورنا و اولوفن پدا سیال کی چې دی بزرګونو بزرګونو باندې وجه حضر الموت وتل د خدا د خرجو من دیارین سره کېدره وتل د کورنا ان تخت باندې وتل تیرتا حضر الموت د یاري د مرنا د مر د یاري وتل چې شنو مرشو وجه فقال لهم الله موت نو دی تا لا موت من شي فقال لهم الله نو دی تا لا موت من شي الله حکم خو مرګ پیرا وست ثم احياهم بیا جوندی کړل دی بیا لا جوندی کړل وی خودل ورتا منیکل او بیارا جنیکل اللہ تو خودل گوارے مرگ و جن دالا پر اختیار کرے این اللہ ذلو دو فضلان ناس چکل اسلام رحمت اللہ رہے و چرا دین مراد اگا جہاد اگا خبر چکمنگ اوپرا چاکت مراد دا این اللہ چا اللہ مرکل او بیارا جنیکل پوشی پا جہاد سارا مطلب جہاد او کورا جنیشو یعنی بغیر دا جہاد نا جنتے ہی مطلب آگا سی بیکار جن بے لے بغیر دا جہاد نا مسلمان جن یعنی مثال دا مرد سر رہے چو مسلمان جنتے رہے دا جن کی جہاد نہیں دا دا مثال دا مرد دے اور جدے جہاد کے دے جن دی دا سو گوڑن مسلمانان زہر دے کی دلیل دی رسوا دی مسلمانان کوشی وزیدت سر مخلا وجہ سے دا مسلمانان جہاد دی سے سوم زیات ملکونه دي مسلمانانو غوسوم نه زیات تعداد کړي لیکن مسلمان ذلیل دي وني مسلمانانو jihad کوي اوش وقال لهم الله موت نو دي تا نام لري ته ما هيا بیا جون دي کاله دي ان الله ذو ذو فضل الناس ايش قال الله خام خا خاون د فضل دي بخل کو باندې لذو فضل jihad اذ فضل وي خا jihad ته دال الله الله تخفل فضل وي مسوچکی دا اللہ فضل دے جہاد ان اللہ لذو فضل الناس بیشک اللہ خامہا خاون دا فضل دے بخل کو باندی ولیکن اکثر الناس لا شکرون لیکن زیاد دخل کنن شکر نادا کی دا اللہ دانا شکر نادا کی دا اللہ تابیدار دے کے شکر سچے دا اللہ تابیدار دے کن نبکار داو چی مسلمانانو دا اللہ شکر ادا کرے کہ جہاد کرے من مسلمانانو جہاد بخے دے مسلمان ذلیل اور رسوا دے پر دنیا کی کوشی کافران حالان کی کافر خود مسلمان نا اسی یری اگا جنگ جہاد کھلا پرے دا اسی تیری کے مسلمان نا یہ تا سو گئے من سبا دا مسلمان سال ہے مسلمان سو نا کمزور ہے دے حقیدتن آمرن سو نا کمزور ہے دے بیان کافری بیان دے وہ سن کافر و سم یریگی دا مسلمان نا اغیر دا ختمول کوشش کے دا سو گوری پا افغانستان کیسے چلو کو پا عراق مسلمان نا سر سوپل کو شام کیسے اوپل دا فلسطین کی لگیا دیسے صورتحال لیں یہ اسے خونے دیکھا پا ہر دے کی مسلمانان کوشش کپکم دے کی مسلمانان مال جنگ مسلط نہ دے لکہ زمان ملک کو آخ لے یا بازنون ملکو نواخ لے سعودی آواخ لے بیان لیکن دا نیزان ہول دے دی دسے نہ او سره دا غي چې دا غي هول دی یا مثال په یوزې کې بجن کې اصلي مسلمانان هرانی ولي دي یا دا نه کې کوم دي چې مسلمان کوم د مسلمانانو ملکونه دي اغي خپل لاس نه دي ذات نه دي هول مطلب هغه خپل زور په ساتره چې اوچت را نه او سره دا اغي ندي بیا مې دي مسلمان چې مسلمان څومره زیات کمزور شوی اوس داونی داغا هغه خامخه چې مسلمان دی چې بزده کې هغه کلمه د هغه د هغه د قران او سنت سره کباغه خله باندې لګیا د اسناس کوشش چې دا الله سره دا الله پیغمبر سره ته قران او سنت سره غسناس هل زموږ چې بصرو کې یو فیصد بملا زم دا بډی او یو فیصد قیاد کې کړه چې هغه د قران او سنت سره را مینه لري او د دین سره مینه لري کوشش نوګه قران او سنت اعلان کیا وا عمل کول خوټه لګرانه خبره ده قران او سنت باندې نظر داګه نبی امغي یلي ګل مسلمان نه او چلان کې چې مسلمان هغه مسلمان نه دی اوس اوس خالد رضی الله تعالی چې کړه وفات کیده د دې آیتونو دلان دی په کثیر وغیرہ دا واقعې لیکل ذکر کړم دا اکثر دا واته وایي خالد رضی اللہ عنہ ذکر وفات کیده نو مرګر ته وی ماکی نه وای چکی نو وی وی چلا د بغیر د سل گیلی لا عین الجبن یا لا نامت عین الجبن غالبا دا سه الفاظ راځي دې کسي وګړي ذکر کړی دی یا کوم دران چلا د بغیر د سل گیلی خدای نه ماته دی وګړي وی تقریبا یو سل دیس جهادونه کې ما شرکت کړی دی او زما په بدن کې بل ذره نه یو ځای داسې نه چې پاغې ما سوګو ته کیږي چې هغه پاغې ما د ستوري د نیزې د نوشي نه خني زما په بدن کې یو روغ ځای نشته دی چې هغه په سوال نشي ویني او ما هر یو جهاد په دې نیت او خیال باندې کړی چې زه په میدان جهاد کې شهید شم خو لیکن زما په نصیب کې نه وه زدا دې بخپړ کټ باندې مړم د بیرې د سترګې حقیقت علی ماته جوړوي چې ورې په جهاد کې مرګ نشته نه کوشي دا خبره غلطه ده په جهاد کې مرګ نه ده جهاد کو جون دی د مسلمان جون دی جهاد ورن مسلمان د جهاد د خبر نه ده کوشي ان الله لذو فضل الناس بشک الله خامخا خاون د فضل بغرکو لیکن زیاد خلقنا شکر نه دا کوي د الله وقاتلوا فی سبیل الله دا په دریم ځربانی داوود رسول د دې درې میسې ذکر کوي القتال فی سبیل الله وقاتلوا فی سبیل الله او جنگ کوي برا یو ځل آیت نمبر 190 ذکر شو وقاتلوا فی سبیل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين دا په دریم ځربانی وقاتلوا فی سبیل الله او جنگ کوي برا دا الله کې وارمو پوشی ان الله سمیع علیم بشک الله اوریدون کې دی اوریدون کې دی اوری ګوري ګورې ستا خبره اوري چې ته چر جهاد دې چې ګردی دا او دې دا په شدي کې خلق مولي او خدې بګي ګوندي کې ما شمانی کې مان کې او جهاد یارا بخته وی کوم مسلمان اور پکا دي چا چل جګړې د سعادت الله ساده خبره اوري خان علی بوئے دې ستا په حال باندې چې بیت جهاد کې یا نه کې ته څومره کوشش کې نه کې کوشش صاحب زه کې سدي د جهاد سره مینه شته یا نشته رحم حدیث بیان کړو کرا چې نبی رسول الله فرمایي مما تور مغزو ولم يحدد بي نفسه ما على شعبته من النفاق یو سره مرش او دې په جن کې جهاد باندې رانه یا دې په یو سره مرش او دا غزاو نه کړ جهاد یو نه جهاد راغې دې جهاد نه یا دې په جن کې جهاد رانه دې لیکن ولم يحدد بي نفسه دې په ځد کې د جهاد شو کوم پیرانه شو ټول جون کې جهاد رانه دې جهاد موقع ته میلاو نه شو او شي لیکن دې په ځد کې د جهاد شو کوم نو مطلب دې حدیث کې نبی اسلام داخل چې مسلمانی د ګورې د ځل کې بقام خا د جهاد سره میلاو شو کې که جهاد وی او کړي دې په جهاد سره میلاو کړي نبی امر سلام فرمایي که چا د جهاد سره شو کوم نه کړ او دې په داسې حال کې مرشه ما تعالی شعبته مې نه نفاق دا سره منافق مرشه منافق یو ته ویلې دي چې د جهاد سره شوق نه ساتي جهاد کول نه کول خو روسو خبره اوش نورې صاحب هر باندې الله په دې خبرې ته شوې د جهاد مبارکې او شتاحال سے دے اللہ سانا خبر دے تنبیہ دفع او جنگ ہوئی بلار دا اللہ کی وعدم ہو پوشے ان اللہ سمین علیم بشک اللہ اردن کی علیم پوئے داتے من دلدی ترغیب انفاق کریا آیت نمبر 195 میں کم ترغیب ورکلو دلتے بیا ترغیب راو انفاق تا ولی تکہ دجیاد سر مال لگر جو بھی نکھا جیاد و انفاق دا یقبل منس کی ترشی من دلدی سو دیا کس یو قرض اللہ چور کولو کی اللہ لقد نحسنا وکول خیستا قرض کوئی اگر سرے چارا قرض ورکی تو پا قرض کے دو خبری یو اگر چیز ورکولی مثال پیسی تو سرے تانا قرض ورکولی ویشی تو پا قرض کے دو خبری دی دو خبری پرتی دی یو اگر قرض ورکول دی او دیو دا اگر سبی حدیت پورا کولی اگر سره اشاره قرض ورکي نو غسي زور کې دا هغه واجب کې پوره کی ضروري نه چې پیسې دي بل څوم کې دي چې دا قرض په تور باندې خبر به نو قرض ورکول کې اوسې ورکول وي او دې دا غسي دې اجد پوره کوي څنګه دا غسي ته دا هغه اجد دي کنه یا به پیسو ته اجد دي یا به بل څه ته اجد دي وایي نو موږ هغه یو معنا جز معنا تیر واسه وښه اوس کته د قرض معنا هغه دا دوه یو ځکه او په دی وی چا چې او نسو دا خپل چې قرض ورکاله لکرز فیصله او په قرض کې خود اجد پوره کول معنا هم ده کنه نو الله سامات دسا دته ریو جن مون ته هغه یو راواله سجز معنا ایو عیسا هغه ورکول خپل وی ورکول کې چې الله تعالی نسو ورکول ما دیو لګو وښي سپل سکار دی وک وښي من دلدی څو بیا که شکر الله ورکول څو بیا که ورکول کی الله له ورکول خیستا فیضعفه نذمه کی الله دلا فیضعفه یوه کی مراد دا قرض دا ورکول فیضعفه له کی مراد دا کس دا من ویضاعفه ذچن بکی الله دا ورکول دا مال دا چې دڅ کوم لګولې ویضاعفه لو ذچن بکی الله دلا ذچن بکی دا مال له دلا الله ویضاعفه کی مراد الله دی هو کی مراد دا مال له کی مراد هغه سره ویضاعفه لو ذچن بکی الله دا مال لهو دی منفق لا دی خرج قوم کلا اضعافن کثیرا او دو جن کو روڑی باندی دو جن کو دیر سشی دی روس را دی اندی صورت آیت نمبر 261 لے یو کو اس روی اللہ ڈبل کئی گوشی یو کو اس روی اللہ دو جن کئی مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء سبع سنابل مني يعني يوم بوسوى الله دشن كي زيادتي تلتوي من ذا الذي سوف جاءك شكر الله شور قولك الله لقد حسنا وركون خيستا فيضاعفه له دشن بكي دامال انتن بکی اللہ دامال لہو دلا اضعاف ان کثیرا بجزن قول رے واللہ یقبضو او اللہ تنگی راولی ویبسدو فراخی راولی اللہ تنگی راولی چی مال نہ لگے مال نہ لگے اللہ بتا ستا بانے مال تنگی او فراخی راولی جسو کے لگے اللہ اللہ جاتے کوئی شئی یم حق اللہ ربا ویربی صدقات اللہ دسود مال ختمے و دسدقے مال جاتے ظاہر باندې رسول مال زیاتی کی لیکن صدقه مال کمی کی چته لگے لیکن رسول مال هغه خدمی کی کو حقیقت کی ظاہر باندې زیاتی کی اخکار دی ولیکن حقیقت کی خدمی کی اور صدقه مال په حق اخکار باندې کمی کی لیکن حقیقت کی زیاتی اور تو وی او اللہ تنگی را وری چې مال نه لگے اللہ په زبانې مال تنگ و یو سو تو فرا کی راولی و الیه ترجعون او دی اللہ تبا بس کرشی الم تر الى الملائ بني بني اسرائيل اس دی دینا ترغیب ور کوي jihad تا اوشي ترغیب ور کوي jihad تبیا په مثال د بنی اسرائیلو چې هغه د امیر اطاعت نه وکړي ترغیب دے جہاد تا او بدی کی مثال پیش گئی دے بنی اسرائیل او چاگی دے امیر اطاعت نو پڑے او دین امن تدا سبق رو بازی چو بولے دے جہاد دے پارا امیر ضروری وی چو امیر نہیں بغیر دے امیر دے جہاد نہیں کی گئی الم تر الى الملئ آیتنو پوری الى الملئ من بنی اسرائیل سردارانو د بنی اسرائیلو الم تر الى الملئ آیتنو پوری یعنی آیتنی خبر آیتنو پوری ملئ سردارانو د بنی اسرائیلو تا من بعد موسیٰ قل دو موسیٰ علیہ السلام ملا سرداران مالدار اوشی آیت نبوری سرداران دو بنی اسرائیل ہوتا من بعد موسیٰ قل دو موسیٰ علیہ السلام مطلب دا واقعی دو موسیٰ علیہ السلام نا بات دا یہ پر دو مرد دو موسیٰ علیہ السلام اید قالو لنبین کلچوی لیب لنبین پیغمبر خبلتا لهم اے نبی لهم پیغمبر خبلتا عباد لنا ملکن مقرر کمم لأمیر مقاتل فی سبیل اللہ کہ جنگو کو پلار دا اللہ جنگو کو پلار دا اللہ کی آیت حاصل بین بیو پی پوش مانا بات آسانش آیت حاصل دا دے کہ پو بلی سائلو کی سخن کو دا دا موسیٰ علیہ السلام دا وفات نباد دا کیا وہ چې سخره کو بني سایلو کې نو دای چې کلا د موسی علیه السلام د خپل پیغمبر دارنګي د تورات نه هغه دغه سم چې مسلمانان دي د پیغمبر طریقو باندې عمل د خیرې د قران نه مخړولې ده د کرنګي دی د تورات دا دارنګي د پیغمبر د سنتونه وګرځاني پر هغه دیوالو او عمل به پرې وسته چتیاں تو کہ اختشو گبیدات ہوتی مولا پدی باندے امالے کا مسلط پر امالے کا یہ قوم دے کوئی رومیان یہ امالے کا قدیم دی کوئی قدیم آگا چھ مخ کی درشنی چھ اگر دو آدیان چھ کمو مخ کی خالبان دادا غی دو لار یاد نکلن دے آدیان چھ کم دو خالبان دو حضور علیہ السلام قوم چکم دے قرآن چکم ذکر کرے پوچھو نو آدیان دا دا آغا چکم امالیکا کم قدیم دی مخینی پوچھو نو آدیان دا آغا کو اولاد کی دی پوچھو او یو امالیکا جدید چکم دا رومیان دی پوچھو رومیان چکمو ندئی چکلا پو بلی سائلو بانگرال او دارنگی خو زیلو مختنه سر چه کمو غالباً دیو بدی کنه رومیانو کی چکلہ پی آغیر خوصورت بلی ساری کے چکم واقعی رازی بسر کی وشی نو دیچی کل شرکیات بلاس روک را دتورات تا دارنگی در پیغمبر در سنت کنه مخوارو عملی پی پری وستر نو اللہ پی رومیان مسرد کن جلیل و رسوائی کے حصورت بلی امائدہ کیون دا واقعی رازی قرآن مختلف حضرین تیارا داگی واقعی دیش آرکی وښه هر دې کې د اړیکې پر مطلب دغه دې مشکلا اماره په بدی باندې الله مسلط کړ وښه بدی پیغمبر ته وی چې را منګلا دې کدی دې خپل علاقې نه وېستل دې دې خپل علاقې نه وېستل وښه او ذلیل او رسوای کړ مطلب او ندی خپل پیغمبر ته وی چرا منګلا دالا نسوالو کا چې موږ له امیر مقرن کی وښه تر په د دې نه دا آیتو نه دا سي اندازې کیږي چې د خوانو چې کوم د قومونو کې پیغمبر بجودا او د جهاد امیر بجودا زمو خپل پیغمبر هم پیغمبر دې په وخت کې امام هم دې وشي د جهاد په میدان جهاد کې نو امیر پخپله دی بیا لیکن دی اته مدا چې کی اندازې کی چې پیغمبر داوی وجود او د جهاد امیر وجود پیغمبر ته چې موږ لا امیر مقرر کړه دا نه سوالو کو چې الله زموږ لپاره امیر مقرر کړي چې موږ دا اوس یو ریشو دا په امانت کې او چې موږ جهاد وکړو چې موږ نه د خلکو خپل ځینا خپل کورونه نو ایستو دارنګي ذلیل کړو او شي او هجرت باندې مجبور کړو د خپل ځینا نو موږ د امیر په امارت کې جهاد کو او شي او موږ به دینه د خپل ځینا خلو چې کله دې دا خبرو پرانو پیغمبر دوی چې ګره اوس کو نو بیا اوس کوم خبر روانه ده نو جهاد نشته دی امیر نشته نو ګوره اوس خو مطلب جهاد نه دی لازم او چې کله امیر مقرر شي ګوره بیا به جهاد کوي نو بیا به جهاد وکړي دی بیا بالکل نه کو چې کله بیا الله پیغمبر سوالو کو امیر مقرر شي نو بیا پاور ډیر او کسانو کې سرشمار خلک چې هغه جهاد میدان دوه تل جهاد وکړ او په ګڼو باندې په ډیر شنو تعداد نو هغه هغه رسو شو د جهاد نه او دشمن خلکو جهاد کو د امیر سره وای شي د دشمن خلاف د در جهادي دا دی آیت حاصل لکھا علم تایر من ایسای آیت دنو گولی صداران دو بنی ایسای دا من بعد موسیٰ فد مرد موسیٰ علیہ السلام نا ایسا قالو نبی کلچوی دی پیغمبر لهم پلتا ایسا قالو لنبی لهم کلچوی دی پیغمبر پلتا دا سانا مانا رکھا دا مانا دیسن کلیش سن چې لذي معنا را کړی چې ویل دي پیغمبر ته لهم چې لدی یو دا مخه معنا دی آسان اېدا قالو لنبي لهم کله چې ویل دي پیغمبر خپل دا ای باس دنا ملکن مقرر کوم لا مقرر کوم یعنی دې دې کې هغه جو یو بلاغت کلام پروت دی کله چې ویل دي پیغمبر خپل پیغمبر دې شو وی چې الله نه سوال وکا چې موږ لپاره امیر مقرر شي ای باس دانا ملکن مقرر کمنگ لامیر مقاتل فی سبیل اللہ جنگ مکو بلار دار اللہ کی ای باس دانا امیرن ابن عباس مانا کئی رنمائی والا مانا کئی امام سید محمود عروسی اگر مانا کئی اکم دانا امیرن مقرر کمنگ لامیر مقاتل فی سبیل اللہ جنگ مکو بلار دار اللہ کی قال اوی پیغمبر پیغمبر اتوی حال آسائیتم کلام تلک دغه نه خیال کوم هل عسیتم دا الله تقابلوا دا دغه هل عسیتم سره نه ښه جمله دا سره خیال کوم قال هل عسیتم الله تقابلوا الله تقابلوا معنا عدم القتال پر جو استادان زمو معنا کي او دا معنا استاد محترم وي دا عبد الله بن عباس کړی را چې کوم معنا مونږ وکړو اغم دې طریقه باندې کړې جملې صرف آیت په مو کې جمعانه آسان جمله صدا قال هل عسیتم الله تقاتلوا الله تقاتلوا په زمانه موږ سازمان می عدم القتال مطلب یو دی قال هل عسیتم عدم القتال ان کو دې باندې کوم القتال جمله داسې یعنی قال هل عسیتم الله تقاتلوا ان کو دې باندې کوم القتال جمله داسې دوی پیغمبر دې هل عسیتم ایا توان لري تاسو دنه جن ان کو دی علیکم القتال کچې دی مقرر کړی شي پتا سمانه جن سمته پیغمبر دوی تاسو چې ما اوسې خبر وکړه ته ګورې امیر نشته فلال نو مطلب jihad نشته دی وګوره چې امیر مقرر شي بیا ګوره jihad فرض دی بیا jihad کوي نو بیا به jihad وکړي شي مطلب یې دی اوی پیغمبر هل عسیتم عدم القتال اے طاقت لری تاسو توان لری تاسو دغه جن انبه بجن مون کړی شه نه کوی اے توان لری تاسو دغه جن کچری مقرر کړی شي پتا سو باندې جن jihad اوش قال اوی پیغمبر هل عسیتم اے توان لری تاسو پښې مقرر کړی چې پداس ما جن الله تو قاتلو دنه جن اوجه یعنی کچره jihad د باندې مقرر شه علی مقرر شه نو بیا به jihad لازمی نو بیا به جنگ وکړي شه بیا به جنگ کوي کنه قالو ویني وی دی بلی سایلو و ما لنا او شدی منلا الله نو قاتل فی سبیل الله چې جنگ بنکو پلاردار نه کیچي وی وقد اخرنا حال دا چې کینن استیشیو مونږه استیشیو مونږه مین دیار نه د خپل کورونه وا بنا انا دا باندې کې چې استیشیو مونږه د کورونو خبرونه او د زامونو خبرونه نه استیشیو مونږه د خپل کورونه وا بنا انا او جدا کړی شی د خپل زامونو نه خپل بچونه اوس نو مونږ ولې jihad نه کوي ته کورونه استیشیو د بچونه جدا کړیو وښه نو موږ ولې jihad نه کوو قال وی دی ومالنا او سری منګلا الله نو قاتل فی سبیل الله چې جنگ باندې کو بلار دا الله کې وقد اوخینا حوال لای جتین استیشیو منګا دو کور نو خپل نو بنا نا او دجلا او دجلا پرشی دو خپل بچو نا فلما کو دی باندې ملک تا مر کرا چې موږ کر پرشی کدی باندې جنگ jihad کې مقرر شي جنگ تو لو امیر سوال په امر سوال وکړ امیر مقرر شي او چې امیر وتا د jihad وی هغه په سین امتحان وکړ نو هغه امتحان کې دی لږ په کې پال شو ډېر په کې فیل شو فلما کلی والی مور کی تات مور کړه چې مور کړه کښو په دې باندې جن تولو وو کل ډیر الا قلمنو مگر لگ د دین وانو ست یې مطلب دای چې تابیداری لږ وکړه د امیر وف د ډیر د jihad نه الا کینه مې مگر لګو د دین jihad لګو د دین د امیر تابعداري پر jihad په د امیر په امانت کې والله وادي مم ظالمین او الله دې په په ظالمانو باندې ظالم ورته وي چې د امیر اطاعت ورکو وې تام خبره یا ساده چې د امیر اطاعت چې قران او سنت پرانا کی خبر مې اځه کله چې امیر د قران او سنت پرانا کی خبره کوي نو دا خبره نہ منل دا اللہ دے پیغمبر دا خبر نہ انکار دے خدا خبر ہے اساں او کچرے امیر دو قران سنت دے خلاف خبر کئی خدا خبر منل لازم نہیں ہے تو کدا قران میں سورۃ النساء کی براشی آیت نمبر 59 تے واضح ہے یہ حکم سپیتا اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم دا آیت دلاندی تھی اولی الامر سے اطیع ہونے دے بیان تھا اتی الله او اتی رسول اطاعت الله د پیغمبر دی حقیقت کی د اول الامر چې کوم دی چې په دې ټول امام راضي امیران راضي ټول راضي حاکمان نو د حاکم د امیر اطاعت پتا مانیا او کې لازم دی چې د قران او سنت تابعداري چې قران او سنت باندې دغه مطابق د حکم کې فیصله کوي او چې قران او سنت د خلاف فیصله پتا مانی نو بیا د امیر خبر پتا مانی مانی نشي مګر دې کې ظاهر مې هغه چاته ویل چې کدا امیر د قران او د الله د کتاب او د پیغمبر د طریقې باندې خبره کړو اوس په روسو آیتو کې بیا د هغه وزارت راضی ده دی آیت ته وایي برات استهلال برات استهلال څه کوي تنید متوینې شي چې په دې برات استهلال سره کېږي ته وایي چې دې یو آیت کې ټول واقع ذکر تا ریرا چې څه خلک کوي پیغمبر ته چې موږ امیر مقرر کړ او چې امیر مقرر دی چې راته اوس خو امیر نشته او کامل مقرر شته کله به یاد کوي وره او یا به کوي انا ای دې جواب بالکل ځان مکو او چې کله امیر مقرر شه نو له کو پکې د امیر سره خبر هم نه لا یا دې کو ډیر هغه د امیر د خبر نه خلاف یو کو وینم من لا او شی هغه وخت دایې د آیت کې د کونډ او الفاظ د کتاب او واقع بیان نور تفصیلي واقع څه ده او پسې د آیتونو کې هغه راځي ارم تر الذین آیتونو ګل هغه سان د خرجو من دیارې چې و دل کور مخ پر نه وو ګلو ګل په داسې حال کې چې دې په درګونو حضر الموت و دل کور نه حضر الموت دې د مرنا په قال له مولا موتو نو وی دی دا لا مو تم نشه ته ما یم دې جون دي کړلا دی ان الله لذو فضل الناس بیشک اللہ خامخا قاون دے فضل لے بخل کو ولیکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن زیادہ خلق نشو کرنا دا کہ اللہ قادر فی سبیل اللہ جنگو بلا دا اللہ کی وعلم ہو پوئی شے ان الله سميع عليم بشك الله رزق کې پوهه ذاته من الذي سوجا کس یو رزق الله قد حزنا شو ورکول کی ورکول ورکول کی الله له ورکول خوستا فيضعفه رزقن بك الله دامال له دلا دي خرج کوم کلا عذاب کثیر کو دجن کور ورې والله يغمد او الله تنگی راوري ورڅ دو فراخي راوري تنگی راوري څوک مال نه لګي او فراخي راوري څوک مال نه لګي مطلب دا و الیه ترجعون خدای الله ته واپس کوي تاسو ارم درې مړې ګم بني اسرائيل آیتونو ګوري سرداران د بني اسرائيل د مې بني نیمبا دي موسی پس مرد موسی عليه السلام نه اذ قول نبی کله چې ویلي دی پیغمبر نبی الله پیغمبر خپل دا ای با جنا ملی ملکن مقرر کې موږ لم امیر مشر ختانم د کوم دی نو دی خپل مشر ته ملک ویا دا ملک سیم دی دا ما مټ کې نو قاتل فی اصل کې دا ملک نه ملک ته ملک اصل کې پرشتي ته کوئی وزر کې هغه د ویډ انداز د رچنو دی ونی کله چې ویلې دی پیغمبر خپل دا مقرر کوم له امیر مقاتل فی سبیل الله جنگ په بلان دار لا کې قالو وی پیغمبر دیتا هل اسیتم ایتوان نلی تاسو ته چې مقرر به شي پتا سو باندې جنگ الله کو دو قاتلو دنه جنگ آیا توان نلی تاسو دنه جنگ اصل کې الفاظ ذکر شي نو دې په هغه طریقه مونږ ویني ها څه آیت دې کینی جمله اصل کې دا چې ایتوان نلی تاسو دنه جنگ وش قال اویل پیغمبر دی هل اسیتم ایتوان نلی تاسو ان کتب علیکم القتال تو ایتوان نلی تاسو دنه جنگ کچې مقرر کچې قرآن باندې جهاد اجن الله تو قاتلو ای مطلب دنه جنگ چیرې مطلب بیا بجنګ وکړې شي قال می دی ومانانا او شری منګلا الله نو قاتل فی سبیل الله جنگ باندې کو بلار دار نه کې وقد خرجنا من ديارنا حالا جگین استشیو منگل پور نوخ پرنا وابنا اینا او جدا بچیو دخبر بچونا فلما قدواری من قتال نورکر کرنچ مقرر پرشن پتی مانی جنگ تولر وقتر دیر دینا الا قیل لمنو یعنی مطلب جہاد انو کا الا قیل لمنو مگر لگو دینا جہادو کا خبر امرنا واللہ علی مبید دالیمین اور اللہ قدر دالیمانو باندی